Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem cemaatimiz, inşallah konumuz kul hakkı. Bunun da iki yönü var. Bir, bu hakkı affetmek, bağışlamak. Bir de bağışlanmayan haklar ne olacak mahşerde? İki bölümde olacak inşallah konumuz. Önce Kur'an-ı Kerim'den kul hakkının bağışlanmasının faydaları inşallah Mevlam buyuruyor. Bismillah. Ve in akabtum fe akibu ilahir. Uhud harbinde Allah-u Teala'nın hikmetinin gereği müşrikler daha üstün geldiler. Yani savaşın sonucu belli olmadı. Zafer olmadı. Fakat müşrikler daha üstün geldiler. 70 tane sahabemizi orada çok feci şekilde öldürürler. Bunların biri de Hazreti Hamza idi. Peygamberimizin en sevdiği amcalarından birisi Hazreti Hamza. Esedullah. Allah'ın aslanı. Öyle bir kişiydi. Biliyorsun Vahşi denen bir köle, Habeşi köle, sır kölelikten kurtulmak için Hazreti Hamza'yı arkadan vurdu, hançerledi, sakandı bir yere. Sonra yanına gitti. Ta boynundan aşağı doğru bütün yardı. Ciğerini falan çıkardı, bağırsaklarını çıkardı. Hatta kulaklarını falan kestik Hazreti Hamza'nın. Savaşın sonunda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şehitleri gördü Peygamberimiz. Çoğu tanınmayacak halde öyle olmuşlar. Amcası Hamza'yı görünce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok tabii duygulandı Peygamberimiz. Peygamberimiz o anda ağzından şöyle bir şey kaçırdı Peygamberimiz. Allah Teala bana ileride zafer verdiği zaman elbette ben onlara bunun da kat kat fazlasını yaparım. Hatta 70 kat diye. Burada 70 kat tabii kesretten kinaye deniyor. Yani çoğun yapar anlamına geliyor. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi. İşte muhteremler peygamberliğin de özelliği burada. Bir de bu konu kısaca belirteyim inşallah. Peygamberin dışındaki diğer bütün Müslümanlar, sahabe olsun, tabiin olsun, müştehit olsun, büyük evlullah olsun, kim olsa olsun, hata işler, hatasından da sabit kalabilir. Bir peygamber, tabi peygamberler masumdur, günah işleyemezler ama bir hata onlardan da meydana gelebilir. Ancak hiçbir peygamber hatasına öyle bırakılmaz. Derhal Cebrail Aleyhisselam gelir, ona vahiy gelir, hemen konu düzenlenir. Neden muhteremler? Peygambere tabi olmak farz olduğu için. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Uhud Savaşı'nın sonucunda şehitleri Hazreti Hamza'yı böyle çok feci şekilde görünce kanlar içerisinde tabii bir beşeriyetin verdiği merhamet ile şefkat acıyarak o zalim müşriklere ben daha fazlasını yaparım dedi. Ve buradaki vaat bir nevi yemin hükmüne gelmiş oldu. Hemen Hazreti Cebrail Aleyhisselam geldi. İşte o zaman bu ayet-i kerimeyi getirdi. Mevlamız buyuruyor şu ayet-i kerimesinde, Bismillah, ve in akabtum, eğer ikab edecekseniz, burada ikab, ukubet kökünden geliyor ki, yani eğer karşıkini cezalandıracaksanız, fe akibu, onu cezalandırın. Yani ukubetine karşılık yapın. Ne kadar? Bir misli ma'ukibütüm. Sizi yapılanın ancak misli ile. Mevla buyurdu. Öyle katı yok. İlk katı, üç katı yok baktığımlar. İşte bu ayet-i kerime kısasta kesin Allah'ın hükmü budur. Kısasta. Yani bir kişi haksıza uğradığı zaman, hakkını alması gerektiği zaman nasıl davranacak? Bu ayet-i kerime bu konuda kesin hükümdür. Mevla buyuruyor. Bir misli ma uykıbütüm. Ancak size yapılanın tam misliyle denge üzerine olacak. Nasıl olacak? Biri kötü bir söz söyledi. Hakaret etti, aşağıladı. Bir kelime söyledi. Kişi eğer buna karşılık vermek istiyorsa, verme mecbur değil. Çünkü burada in geliyor ve in. Eğer yapacaksanız yapın yok şimdi. Demek ki bir kişi haksız uğradı. Hasmı tarafından sözlü hakarete uğradı. Hakaret, buna hasmı bir tek kelime söyledi kötü olarak, aşağılayarak. Bu da aynı misli kelimeyi onu iade edebilir. O kelimenin yanında bir kelime daha ilave ederse o zaman öbürü bunu alacaklı oluyor muhteremler. Alacaklı oluyor. Hazreti Osman Hazretleri halifeliği zamanında, üçüncü halifeli İslam'da biliyorsunuz Hazreti Osman, hilafeti zamanında kölesine bir iş buyurmuş. Bunu böyle böyle yap diye. Tabi halifeliğin verdiği ağır yüklü işler dolayısıyla başı karışmış, unutmuş ona verdiği emri. Bakıyor, kölenin yaptığı iş hoşuna gitmiyor, yanlış görüyor o işi. Köleyi çağırıyor, kölenin kulağından tutuyor. Hazreti Osman çok aşırı merhametli, çok yumuşaktı kendisi. Öyleyken, yani kölesine bir nevi gülümseyerek, tebessüm ederek kölesine ama niye böyle yaptın dercesine kulağını tutuyor, hafifçe kulağını çekiyor kölenin işini, kulağını çekiyor. Niye böyle yaptın, yanlış yaptın? Tabii köle, karşıki halife de olsa, İslam'da eşitlik var tabii, hakkı araması gerekiyor. Ya seyidi ve efendim diyor, sen bana böyle böyle de yap dedin, ben için yaptım. Düşünüyor, tamam öyle demiş, unutmuş. Ama kulak çekildi şimdi. Ne olacak şimdi? Hazreti Osman, eyvah, şimdi pişman, nadim. Kölesin, tamam, sen haklısın, doğrusun ama ve hata ben de kulağını çektim. Ne olacak şimdi? Efendim, affedin hakkım ben. Olmaz. Neyi olmaz efendim? Hakkımı helal ediyorum. Yarın mahşer gününde sıkıştığın zaman dersin ki diyor, ya Rabbi, o benim hem efendim sahibimdi, hem de halife devlet reisiydi. İşte değildim. Hakkımı orada alamadım dersin. Bu iş orada tekrar ortaya çıkar. En iyisi diyor Osman, en iyisi, gel sen şimdi, ben senin kulağını tutup çektiğim gibi, sen benim kulağımı tut, çek bakalım. Tabii köle şaşırıyor şimdi. Aman efendim, nasıl olur? Hem efendimsin, devlet reis halifesin. Hayır. Burada eşit bu şekilde. Yarın mahşede bu iş kalmasın, bu iş burada bilirsin, kısa olsun bakalım. Tut bakalım kulağından, artık köle mecburiyette tutuyor işte emir verince. Çek bakalım, biraz çekiyor. Biraz daha, biraz ağırken, köle yok efendim, sen kim bu kadar çekmiştin diye. Eğer biraz daha bükersem, o zaman sen hakkın bana geçer diyor. Bu kadardı böyle diyor. Şimdi bakın muhteremler, İslam'daki adaleti, İslam'da kul hakkı, insanda insan hakları, İslam'da İslam hakları. Bakın bir halife bile olsa demek ki, diğeri de hem de kölesi de olsa, kölesi olsa demek ki, haksız kulağını çekince buna razı olamıyor mahşerde. İşte Mevlamız buyuruyor, size bir ceza uygulandığı zaman hasmınız tarafından ama sözlü, ama darp şeklinde, elle, yumruktan sopayla vurma gibi her ne şekilde bir şey haksızlığa maruz kaldığınız zaman ona ceza vermeye kalkıştığınız zaman, yani hakkı almaya kalkıştığınız zaman ancak bir misli, aynen tam misli ile eşit şekilde hakkınızı alınız. Biri elinde bir tokat vurdu. Öbürü tokat yiyen kişi, yani onu hak etmeden tabii haksız uğradı. Dilerse o da ona elinde tokat vurabilir, hakkını alabilir. Alabilir ama önce tokatı vuran eli çıplaktı. Bu elinde yüzük de var ama şimdi bak. Bu yüzüğü eline vurdu, tabii yüzük bir yağdı, kan attı, çizdi. Bak, onun hakkı geçiyor muhtemelen bakınız. O kadar ince ki, hassas ki bakınız, o kadar ince hassas denge, hak almada. Demek ki öbürü çıplak eline vurdu, elinde yüzük var, hakkı geçti. Öbürü avucunla vurdu, bu yumrukla vurdu, hakkı geçiyor. Öbürü efendim bir defa vurdu, bu onu iki defa vuruyor. Yetinmedi de, bir de tekme de vurdu. Ne olacak şimdi mahşerde? Mahşerde. Şimdi bakın biz de yani tabii, genelleme olarak tabii ne yapıyoruz? Böyle bir hengamede, bir dövüşmede, vuruşmada ne yapıyoruz? Az vurdu diye acınıyoruz. Yani daha tam dövemedim, hakkımı alamadım diye böyle şey. Yani zavallı bakıyorsun, dişinle, tırnağınla, tekmesini, eyle, yumruğla, girişi hasmına ayırıyorlar bunu da. Ayıranlara kızıyor, neden daha dövemedim diyor. Bakın aziz cemaatimiz, bir halife, kölesinin kulağını hem de bağıra değil, tebessüm ederek, gülümseyerek hafif büküyor, titriyor, haktan korkuyor meşe. İşte Mevlam izin veriyor. Kısasta kim ki haksızlığa uğramışsa hakkını eşit ölçüde alabiliyor. Peki almasa ne olacak? Onu Mevlam buyuruyor. Veleyin sabartüm. Eğer sabederseniz Mevlam diyor. Hakkını almasanız. Gerek sözlü, gerek darp şekilde bir hakaret olmadı böyle. Kişi buna sabredese ne olacak? Lehüve, o sabretmek, hayrun, daha hayırlı intikam almaktan, kimler için? Lissabirin, sabır edenler için sabır etmesi daha hayırlı. Peki nedir burada hayır? Karşı bir sopa yemiş zavallı, hakarete uğramış. Sabrediyor, hayırlı oluyor. Nedir buradaki hayır? Şimdi bir örnek verelim muhteremler, kendi günlük hayatımızdan verelim. Bir kişinin iki tane çocuğu var, evladı ikisi de. Biri haksız birine vurdu. Öbürü kalkıyor, bak baba, anne bana vur, ben onu vuracağım. Şimdi der ki bu anne babası, yavrum sana vurma da, abi ben sana bir işte şeker vereceğim, çikolata vereceğim, bir para vereceğim, vurma bana dersen vereceğim. Şimdi bak Mevlam bize böyle yapıyor muhteremler, Mevlam bize böyle yapıyor. Mevlam şöyle buyuruyor, ey benim kulcağızım, kulum, Allah bize buyuruyor. Tamam haksızlığa uğradın, karşı sana sövdü, saydı, vurdu, dövdü. Hakkını alabilirsin ondan ama dünyada burada biter bu iş. Eğer sen bu hakkı almaktan vazgeç, sabredersen ben sana daha büyük sevap vereceğim Mevlam buyuruyor, ahirette vereceğim buyuruyor. Yine bir örnek vereyim dünyada günlük yaşamımızdan. Mesela bir kişi hakareti uğradı, işte dövüldü, bir şey oldu. Mahkemeye verdi. Şöyle bir mahkeme olsa, tabii o mahkeme günümüzde, yani kısasa kısas diye bir mahkeme kuralı olsa, dese ki hakim buna, bu sana karşı kalıp iki tokat, iste iki tokat vur, istersen şu kadar sana para cezası sana bir şeyim dese, tazminat manevi olarak. İki kişi bakar ki iki tokat vursa nefsini tatmin edecek ama karşıda bir meblağ alacak. Yani 10-100 milyon para alacak. Kişi ne yapıyor bu sefer? Tamam hakime diye. Ben vurmaktan vazgeçtim. para versen bana bakın bu şekilde. İşte ahirette böyle olacak muhteremler. Demek ki dünyada sabır edebilirsek, birinci mertebesi bu. Eğer dünyada sabır edebilirsek, Allah-u Teala bundan daha razı oluyor, oluyor. Allah-u Teala konu daha büyük sevap verecek. Peki bunun hikmeti ne acaba muhteremler? Kur'an, Allah kelamı muhteremler. Kur'an Allah kelamı. Emin olun, insan Kur'an'ın böyle her kelimesinden dalınca, her kelimesi büyük bir okyanus, derya Kur'an'ın böylece. Öyle hikmeti var Kur'an-ı Kerim'in. Bu hikmeti ne acaba şimdi bakınız? Bir kişi haksıza uğradı. Hakkını almak istiyor. Eğer hakkını almaya o anda yeteneği varsa, gücü imkanı varsa, hakkını alacak ama o kişi hakkını alması esnasında öyle bir hal alacak kişi o anda, aldığı hal o kişiye manen zarar veriyor ama kudremler. Neden? Kişinin o anda kuvveyi, gazabesi galeyan deniyor. Bedeni saracak, kabaracak. Kuvveyi, gazabesi bakınız. Kuvveyi, gazabeye, öfke yani nefsin en tehlikeli bir sıfatı. Tamam, haksız uğramış, yapmış, eline imkan geçti, hakkını alacak. O anda kişi, nefs-i emmaresi, özellikle kuvve-i gazabiyesi bütün bedene sarmış böyle. Gözünü, kulağını, duygularını, irade gücünü kuvve-i gazabiyesi sarmış, kuvve-i gazabiye. Bu da nedir? O kişinin o anda ruhsal açıdan çöküşü muhteremler. Yani o anda bedene, o anda irade gücüne nefs-i emmare tam hakimiyet sağladı. Kişi o durumdayken manen zayıflar, ruhan çöker, kişi o anda şeytanın tam avucuna girer. O anda muhtemelen. O anda kişi şeytan yönlendirirse yönlendirir muhtemelen. Yönlendirir böyle. Şöyle vur, kur, şöyle böyle yap. Kişi muazzam gazabiyem bu şekilde. Bakın, kişi o anda İslam'daki ölçüyü kaçırmasa bile, ki çok zor ama, çok zor. Ki bir defa bedene kuvve-i gaza bir hakimiyet sağladı mı, ruhsal çöküş insana başladı mı, kişi o anda şeytan avucuna girdi mi, zaten ilk önce kaçtı. İlk önce kaçtı. Peki ne olacaktı muhteremle bakınız. İlk önce kaçtığı gibi ölüm de olabilir, kan da akabilir, kan davaları yürüyebilir, insan dünyası gider, ahirete gider. Bak muhterem. Arda gider. Demek ki bunun için Mevlam buyuruyor, sabır etmekliğiniz buna karşı. O anda nefsi kuvve-i gazabeyi harekete geçirmeden onu önlemek, bu öfkeyi tutmak, böyle sabretmek, gereğinde la halekul illa billah çekmek, mutlulüm ona çekmek. Nedir bu? İnsan bir faydası vardır. Hazreti Ali Efendimiz Hazretleri, 4. Halife, İslam Halifesi, bir gün Medine dışında bir İslam'ın tam düşmanı Yahudi ile karşılaşıyorlar. Bu Yahudi meşhur, ünlüymüş o dönemde. İslam, Kur'an düşmanı, aşırı mı böyle, ifrat derecede. Yahudi de çok güçlü, kuvvetliymiş böyle. Güzel kılıç kullanmış kendisi de. Medine dışında hastalığı görüyor. Hastalığı o dönem henüz daha genç delikanlı çağlarında. Hastalığı böyle tecrübesiz, böyle savaşı bilmez. Öyle gibi zayıf görüyor hastalığı, hali görüyor da hastalığının kişiliğinde İslam'a saldırıyor şimdi. Peygamber'e saldırıyor. Tabi hastalığı Ali Hazretleri. Öyle bir Müslüman ki Hazreti Ali, hatta şöyle buyuruyor. Eğer diyor gayb perdesi kalksa, kendimi mahşerde bulsam, hiç imanım değişmez diyor. Öyle yanım var bak diyor. İmanı yakın böyle işte. Hastalığı tabi, bunu tabi hazmedemiyor. Yahudi'yi tevbeye çağırıyor, İslam'a davet ediyor. Bak sen bu işten vazgeç, İslam'a, peygambere saldırma, tevbe istiğfar et, gel Müslüman kardeş ol deyince, Vay sen misin bana akıl veren diyor Yahudi, kafir. Çekiyor kılıcı, Ansar'a saldırıyor. Tabi hastanede kılıcı varmış yanında. O da çekiyor kılıcını. Bunlar bir kıl savaşına girişiyorlar böylece. Hastane bir ara bunun kılıcına vuruyor. Yahudi'nin kılıcı hem bir tarafa düşüyor, hem de Yahudi'nin sırtı yere düşüyor. Ya, ayağı kayıyor, düşüyor. Hastane üzerine varıyor şimdi. Ayağında tam göbeğine basıyor, kılıç elinde. Ama amacı insan öldürmek değil, bir Müslüman kazanmak. Hastane gene aşağıdan alıyor. Bak ne olur, gel diyor bak. Kelime-i şehadete getir, gel Müslüman ol bak. İslam böyle böyle, onu İslam'ı ısındırma çalışırken Yahudi başı buna hakarete, ağır sözler söylüyor söz olarak. Hastane bunları aldırmıyor, bu defa hastane yüzüne tükürüyor. Yattı yerden hastane yüzüne tükürüyor, şap tükürüyor. Yani hastane kızsın da işini çok bitirsin, öldürsün de yani. Ölümümüz almış Yahudi. Bu Yahudi hastanenin yüzüne tükürünce hastane hemen bırakıyor onu. Şöyle bir kenar çekiliyor, yüzünü falan siliyor. La havle illa billah. Bunu okuyor kendi kendine. Yahudi tabii şaşırıyor. Ali ne oldu? Ya bir şey yapmadı. Ana sen öldürecektin beni. Niye vazgeçtin? Vazgeçmedim. Ben seni öldüreceğim gene. Öldüreceğim ama ben seninle Allah için cihat ettim. Ben seni Allah için öldürecektim, ölürseydim de Allah için. Sen bana hakaret edince, yüzüme tükürünce araya nefsani duygularım araya girdi. Öfkem kabardı. Kuyu gazabem kabardı. Nefsim bana hakime sağladı. Eğer o anda ben seni öldürürsem katil olurum. Nefsim adını öldürmüş olurum. Allah için olmaz bu cihadımız. Ta ki bu nefsi emmarem geçsin, yatışsın. Normal kelime geleyim. Sonra tekrar görüşeceğim. Yahudi bakın muhteremler. Yahudi bu inceliği duyunca bir derin düşünce dalıyor Yahudi. Allah Allah bakın. Böyle bir hengamede, vuruşmada, kavgada böyle, savaşta, kılıç kılıça, yani ölüm kalım savaşında bile bu kadar incelik, bu kadar ihlas Allah için var. Ya Ali, ben şimdi Müslüman'a karar verdim böyle diye. Yani kılıçtan korkmadım ama şimdi gönlüm yatışı buna böyle diyor ve Müslüman oluyor muhteremler. İşte demek ki bakın aziz cemaatimiz, intikam almaya kalkışmaya Allah Teala bir izin veriyor. Uğradığımız haksızlık ölçüsünde misliyle ama bundan vazgeçsek, sabretsek bizim için daha hayırlı. Neden? Nefs-i emmaremiz bizi hakime sağlamasın diye. Arkada Mevlam şöyle buyuruyor. Vasbir, Habib-i Muhammed'im sen sabır eyle. Sen sabır eyle. Tabi dolayısıyla ümmetim siz sabır edin. Yani siz sabır yolunu tutun, onu tercih edin. Peki ama sabretmek onda kolay mı ama şimdi? O da var değil mi? Tabi her şey Kur'an cevap veriyor. Sabır da kolay mı ama? İyice kasımın tahrik etmiş kişiyi, boğazım tahrik etmiş. Hele kişinin biraz daha gücü, kuvveti var. Hele kişi o anda yetkili makamda ise, imkanı varsa, tabi sabır kolay değil. Ama Allah şöyle buyuruyor, vasbir, sabret. Nasıl olacak sabır? Ve ma sabrüke illa billahi. Onu da Mevlam buyuruyor. Sabır ancak Allah'ın yardımı ile. İlla billahi. Buradaki ba istiane deniyor. Ancak Allah'ın yardımı ile. Yani öyle bir duruma gelen kişi ne yapacak? Allah'ım sen bana sabır ver. Allah'tan sabır dilemek gerekiyor o anda. Demek kul kendi yeterli değil muhteremler. Yani nefis var nefis muhteremler. Onu aşmak en zor mesele. Bu nedir? Cihad-ı ekber bakınız. Nefsi aşmak böyle. Aşmak böylece. Bu işi Mevlam buyuruyor. İlla billah sabretmek kolay değildir. O anda Allah'tan da yardım dileyin. Allah'ım sen bana sabır ver derten dileyin Mevlam'ın. Ve la tahzen aleyhim. Onların yaptığına hüzün duyma. Efendim işte ama bana böyle yaptı, böyle demişti, daha önce böyle yapmıştı, böyle yapmıştı. Onlara sil Mevlam diyor. Vela tahzen. Hüzün duyma, elemlenme, kederlenme. Ama böyle yapmıştı. Neye yaptı o kişi? Eğer karşı kişi kâmil insan olsa bunu zaten yapmaz muhteremler. Yani melekler, evliyalar onlara bir de şu güzel bakıyorlar. Yani bizler dünyada birbirimize barışırken, hatta evde insan, hanımınla mesela, kişi evinde barışırken, tartışırken, melekler bize gülüşüyorlar muhtemelenler. Gülüşüyor melekler bize. Neye benziyor bu? Meleklere göre, nasıl ki küçük çocuklar oynarlar, oyuncakları vardır da, vay sen yandın, ben yandım, sıra bende, bıra bende, bir atacağım, ben tutacağım, benim derken, büyük insan bakar gider onlara, çocuklara. Ne olacak der bu şekilde. Aynı şekilde melekler de bize gülüyorlar bu şekilde. Biz tartışırken böylece. Vela tahzen, velam buyuruyor, hüzünden duyma. Efendim ama böyle yaptı. Yaptı ama o kişi anda nefsine yenildi. Nefsine o kişi anda mağlup oldu ya. Sen olma Mevlam buyuruyor yani. Sen olma. وَلَا تَكِ فِي اللّٰيْكِ مِنْ مَا يَمْكُرُونَ Onunla yaptığın dolayı sakın darda da olma. Gönlünden daralmasın. وَلَا تَكِ فِي اللّٰيْكِ Dayık, gönül darlığı. Duyuk, madde dik denir. Mesela duyukul mesken, ev dar. Duyukul libas, edar. Burada dayık ile fethiyle üstünde geliyor. Manada böyle kullanılır. Gönül darlığı olmasa, eğer bir insan hakkını alamasa bile, vuramasa bile, kendini sabırla zorlasa bile, ama eğer ki niçin böyle yaptı, neden böyle yaptı diye için içini yerse, içini atarsa, bu defa gönül darlığı başlar. İçinde sıkıntı başlar, içinde böyle. Sıkıntı başlar. Bu da ne yapar? Kişinin sinir sistemini bozar muhteremler. Bu da kişinin maneviyatına zarar veriyor. İnsanda bir hal vardır maneviyatta, Müslümanlarda. Manevi hal derler böyle. Tatlı bir hal böyle. Huzur, feyizli bir hal vardır. Bütün mesele bu hali koruyabilmek. Kişi bu manevi hali koruduğu sürece imanı da güzel, kamildir. Namazı namazdır, namazı tatlıdır, feyizlidir. Onun her yaşantısı çok güzeldir. Bu hal korunduğu sürece. Bu hal korunamadı mı? Koramadı mı? Bakın Mevlam buyuruyor. وَلَا تَكِ فِي اللّٰيْكِنْ Sakın ha gönlün darlığında olma. Onu yaptığına sen hüzün duyma. Duyma. Sil at onu bu şey. At onu, sen rahatına, huzuruna baksan bu şekilde. Feyzini kaçırma, halini bozma, onu kaçırma. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ تَقَعُوا Allah Teala tekva kullarıyla beraberdir. Ya muhtemelen. Allah kim ki burada tekvalı tercih eder. Nefsi uyumazsa Allah onunla beraberdir. وَالَّذ۪ينَ مُحْسِنُونَ Ve bunlar muhsindirler. Bunlar bir de karşıkini bağışlarlar. Bir de bağışlama. Şimdi muhterem cemaatimiz, İslam dini çok kısa bir zamanda neden dünyanın büyük bölgesine hakim olabildi? İşte bu ayet-i kerimenin uygulanması ile muhteremler. Af ile böyle. Bağışlamak ile muhteremler. Mekke-i Mükerreme fetholunduğu gün, düşünün o dönemde, o çağda, hem de Arabistan gibi çölle, çöl karının hükümsüzü bir yerde. Mekke mükemmel fetholunduğu günü Mekke'de bulunan müşrikler toplandılar. Her birinin boynu bükük. Acaba haklar ne gibi karar verilecek? Bugün bile ne yapıyor dünyanın en medeni ülkeleri güya işgal ettiği yerlerinde asıl kesiyorlar muhtemelinde. Gece baskınlar, efendim, çoluk kadın anlamıyor tabii ki. Yani çağ ne olsa olsun böylece. Hele o çağda. Toplandı Mekke müşrikleri, Herkesin gözü yaşlı, boynları bükük, böyle kadınlar evde çocuklar sarılıp ağlaşıyorlar. Acaba ne olacak? Mekke fethi bulundu. Peygamber çıktı Kabe'nin kapısına. Peygamber. Şöyle buyurdu. Ey ehli Mekke, benden nasıl imam bekliyorsunuz şu anda? Siz ne yapmayı bekliyorsunuz? Neye korkuyor Mekkeliler? Bu selamlar Mekkeliler biz yaptıklar Mekkelilerin böyle. Mekkeliler Müslümanlara çok zulüm yaptılar ama Mekkeliler böyle. Hazreti Bilal'a, Hazreti Ammar'a, annesi babasına, bütün Müslümanlara Mekkeliler çok zulüm yaptılar. İşkence yaptılar, baskı yaptılar. Her birisi yaptılar. Her birinin daha bir ortak payı var Mekke müşriklerinin. Şimdi bunu hatırlıyorum, korkuyorlar. Peygamber'e sordum, ey ehli Mekke, benden nasıl muamele bekliyorsunuz? Başta yalvarmaya Peygamberimize. Hemşire buyurdu. Küllüküm ütaka. Hepiniz hür özgürsünüz. Dağılın gidin bak, işine gidin bakalım. Bunu gören Mekke müşrikler Allah'a derler. Biz Peygamber'i tanıyamamıştı derler böyle şey. Tam intikam zamanıydı. Onun sahabelerini öldürdük, işkence yaptı, Peygamberimize baskı yaptı, Peygamber'in sırtına bastılar, üzerine her işkence yaptılar. Bütün bunlar sizin affedildi. Hem de en güçlü bir döneminde Vahhabi denilen zorla kılıçla hatta bakın imana gelen Mekkeliler o anda toplu Müslüman oldular muhtemelen. Toplu oldu böyle şey. Bir örnek daha vereyim adı cemaatimiz. Sahabeden Hazreti Amr bin Asatleri vardır. Hazreti Amr bu cahiliye zamanında Mısır'a ticarete gitmiş, Mısır'ı çok beğenmiş. Ah demiş, ben burada yerleşsem kalsam Mısır'da. Merak etmiş Mısır'a. Tabi o zaman Mekke'deki hayata göre Mısır'daki hayat çok üstün, konforlu bir hayat o dönemde. Derken Hazreti Ömer'in zamanında Hazreti Amr'da ordu komutanı oldu, Filistin'i fethetti. Filistin'i fethetti ama onun gönlünde Mısır'ın fethi sevdası yeni gönlünde. Hazreti Ömer'e halifeye mektup yazdı. Ya emirel müminin, eğer bana izin verirsen ben Mısır'ı fethetmek istiyorum. Hazreti Ömer güldü buna. Buna cevap yazdı. Ya amir sen deli misin? Emrinde yanın 4000 askeri var bak. 4000 askeri var. Halbuki Mısır o dönemde Romalılar işgali altında. 200.000 Roma askeri var orada. Hazreti Ömer buyurdu ki bu iş olmaz ya amir. Hazreti Ömer tekrar mektup yazdı. Çok rica ettim mektubunda. Ya emir-i müminin ne olur bana yalnız senin izin ver. Benim gönlümde Mısır sevdası yatıyor. Hazreti Ömer peki sen bilirsin. Peki işte dalma derinlere yavaş gir bakalım. Hazreti Ömer 4000 kişiyle önce bir kasabayı kuşattı. Derken orasını işgal etti. Fethetti orasını. Oraya girdiler. Girdiler tam akşam üzeri. Hazreti Ömer baktı ki orduda azık, yiyecek kalmamış. Asker aç. Yiyecek lazım bunlara. Dedi ki topladı 5-10 kişiyi. Gelin bakalım. İkişer kişi evlere gidin. Ama kapıyı hafif vurun. Kızdırmayan kapıya korkmasınlar. Kapıyı hafif hafif vurun. Ev sahibi çıktığı zaman da şey yan durun. Kadın çıkabilir. Yan durun. Ev sahibi çıktığı zaman ona önce selam verin. Sonra deyin ki onlara efendim askerin azığı bitti, yiyeceği kalmadı. Eğer sizin evinizde çoğu çocuğunuzdan daha fazla yiyeceğiniz varsa burada buna neyse geçer, değerli kıymeti neyse bunu verip almak istiyoruz deyin. Peki dağıldılar. Böyle sahabede asker dağıldılar evlere. Şimdi tabii bir de Mısır yönünden bakalım. Kasaba fetholunmuş. Yani işgal de anlamı gelebiliyor tabii edilmiş. Aslan kurtarılmış oluyor da. Şimdi tabii herkes korku içerisinde. Çünkü daha önceden Roma işgalini yaşamışlar. Romalı asmış kesmiş evlere girmişti. Her kötü yapmışlar Romalılar. Şimdi halk evine çekilmiş, ışığını söndürmüş, kapısını kapanmış, oturmuşlar çoğu çeyrek ortaya bekliyorlar. Acaba yeni gelen bu kuvvete bizi ne yapar acaba? Esir mi eder, öldürür mü, asar mı, keser mi acaba? Herkes korku içerisinde bekliyorlar. Işıklar söndürülmüş. Bakıyorlar şimdi, bir evin kapısı da hafifçe vuruluyor ama hızlı değil. Ürkmesinden, korkmasından diye. Böyle bomba patlatılmıyor kapı, kırılmıyor kapı. Hafif şöyle tık tık kapı vuruyor, kapı vuruluyor. Acaba bu komşu mu acaba? Eğer asker olsa bunu tekmeler kırar, kırar kapıyı, vurmaz kapı şekilde böylece. Şimdi şöyle bir çıkıp bakıyor ev sahibi, aa askerler, iki asker. Efendim titriyor, ne var? Korkma korkma diyorlar. Oranın üstüne giriyorlar, bir selam veriyorlar. Oranın üstüne giriyorlar, bir selam veriyorlar. Diyorlar ki, bizim diyorlar, askerin diyorlar, azlığı kalmadı. İyice kalmadı. Asker bu akşam aç. Eğer sizin evinizde çocuğun rızkından daha fazla yiyeceğiniz ne varsa onun ne değeri demirip alacağız. Var mı böyle bir şey? Hiç beklemedi şey. Bir nefes alıyor, al rahatlığı ama evdekiler içtiğinde tabii korku da. Bakın ne olacak acaba? Efendim var getireyim. İçeri giriyor, bakıyorlar, gülüyor babaların yüzü. Tabi hanımı çocukla, baba ne oldu, ne oldu? Yarın bunda evliye gibi insanlar bunlar, insanlar bu şekilde, böyle durum bu şekilde böylece. Hanım böyle şekilde, hemen kalkıyorlar. Al biraz pirinç, biraz fasulye, işte buğday, bir şey verelim bakalım. Ve para istemez. Almayız, almayız. Kumanda Mekke'si evine var. Burada bunun ne değeri, bunu verip alacağız. Buna da fazla ise ama. Tabi muhteremler gece böyle oluyor şimdi. Şimdi sabah kalkıyor halk, sokağa çıkıyor, serbest iş akşam böylece. Birini görüyorlar, ne oldu? Durum böyle böyle. Ne insanlar bunlar böylece? Bakıyorlar, bunu görünce, bunların dini ne acaba? Neden bunlar böyle yapıyorlar? Bunların dinin gereği böyleymiş. Ne güzel din bu? Araştırıyorlar, hemen topluca karar veriyorlar Müslüman olmaya. Müslüman oluyorlar, işte yani gençler de orada katılıyorlar bakınız. 4000 kişi, 7000 kişi oldu muhtemelen şimdi. 7000 kişi oldu. Diğer bir kasaba kurtarılıyor. Aynı şey orada uygulanıyor. Orada iltihak ediyorlar bunlara böylece. Hem halk Müslüman oluyor, hem orada gençlikte iltihak ediyorlar. Cihada giriyorlar. Mısır böyle baştan başa fetholdu ve kendiliğinden İslamlaştı muhteremler. İslamlaştı. Şimdi bu af etme yönünden kul hakkını, bir de şimdi affedeyimin hakkı olacak. Şimdi buna kendimize bakalım muhteremler. Bu konuda inşallah hepimiz böyle kendimizi mizana vuralım. Bakalım ne olacak durumumuz mahşerde. Kardeşler mesela bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri sahabelerine şöyle buyurdu. Etedrune menil müflisü. Peygamber sordu sahabelerine. Eshabı biliyor musunuz? Kimdir müflis? Kimdir müflis? Kalu. Elbüsü fînâ menladın velâ betâ. Der ki, ya Resulallah, bize göre der, müflis dediler, parası yok, balı yok, batırmış. Yani iflas etmiş. Buna deriz. Fekâle, Peygamber, hayır o değil dedi. Peki nedir müflis ya Resulallah? Peygamber şöyle buyurdu, innel müflise, bak, gerçek müflis şudur. Min ümmeti, ümmetimden. Men yetiyemi kıyameti bir salatin. Kıyamet günü mahşere geldiği zaman namazını kılmış olarak mahşere geldi. Dünya namazını kılmış, beş vakitini kılmış. Ve sıyamin orucunu tutmuş dünyada. Ve zekatin zekatını vermiş. Yani farzları yerine getirmiş, haramdan sakınmış, günahtan sakınmış. Amel defterinin sahilini almış, mahşere geldi. Tabi kul seviniyor şimdi. Bakıyor amel defteri elhamdülillah, ibadetleri tamam, günahı yok. Seviniyor. Ve ye'ti. Ama mizan başından getirilir şimdi, hesaba çekilecek şimdi. Ve kal şeteme haza. Şimdi o kişinin hesaba çekilme, sorgulama sırası gelince, mizan deniyor, bir terazi. Nasıl terazi? O gün orada görürüz inşallah muhteremler. Şimdi bilemeyiz tabii. Bir melek oradan bağıracak. Ey ehli mahşer! Filan oğlu filanın ya da filan kızı filanın hesabı görülüyor. ondan kimin hakkı alacağı varsa gerisinin hakkını alsın deniyor. Tabii mahşerden oradan bak ve eti ve kasete mağaza. Oradan biri geliyor şimdi. Ya Rabbi bu bana şey sövdü, saydı, küfredi, şunu şunu yaptı. Hakaret etti bu şekilde böyle işte. Ve kadefe haza biri geliyor işte bana iftira etti bu ya Rabbi. Ve ekile male haza efendim biri geliyor benim malımı aldı, paramı aldı, ödünç aldı, zor aldı, neyse aldı, vermedim. Ve sefeke deme haza filan geliyor kanı döktü, vurdu, kırdı, yaraladı, silahla vurdu. Ve darabe haza eline vurdu geliyor. Tabi bu nedir muhteremler? Yani hep bunu düşünelim. Şimdi bu konu bize lazım hep muhterem bakınız. Bu hayat ömür boyu olan bir konu bu böyle. Ömür boyu olan bir konu ta son nefesimize kadar hayatımızın her çağında her türlü görev yüklendiğimiz zamanda da haksız bir kişiye bir tokat vurdu isek, haksız bir kişiye bağırıp çağırdı isek, kimine bizde malı hakkı varsa, işte arsaya girdik, evine girdik, hukukuna girdik, malını aldık, veremedik, şu olduysa ne olacaklar? Onların her biri mizan başına gelecekler. Belki yüzlerce, belki binlerce muhtemelen, binlerce, binlerce gelecek kişi gelecekler. Hak istiyorlar. Peki ne olacak şimdi orada? Feyyutu haza min hasenatihi, haza min hasenatihi. Bu defa Allah-u Teala'nın koyduğu bir manevi ölçü içerisinde yaptığı haksızlık değerinde, karşılığında bunun sevabı alınacak, onlara verilecek. Tam mahşere tabi para yok, dolar yok, altın yok muhteremler. Orada tek geçerli şey sevap günah, orada geçerli böyle. Demek ki bunun sevabı alınacak, hakların haklılığı ölçüsünde, Allah'ın koyduğu bir adalet içerisinde bunu ona verilecek. Al sana şu kadar, sana bu kadar, sana verilecek. فَاِنْ فِنْ حَسَنَاتِهُ قَبْلَ اَنْ يُقْدَامُ عَلَيْهِ. Eğer kul haklarını tamamen daha ödeyemeden sevabı bitti, yetişmedi. Sevabı bitti. Bu defa ne olacak? اُخُزَ مِنْ حَتَيَاهُ فَتُرَتْ عَلَيْهِ. Bu defa alacakların günahından alınıp buna günah eklenecek bu temelde. Sümme turiha finnari. Sabık Allah kudun cehenneme atılacak bu temelde bakınız. Atılacak. Şimdi burada biraz durmamız gerekiyor adı cemaatimiz. Şimdi bir halk arasında bir de bir yanlış burada bir değerlendirme halk arasında var. Şimdi demek ki genel kural şu muhtemelen Allah'ın kuralı bence. Demek ki bizler hayatımız boyunca kimlere haslı yapmış isek hepsi mahşerde gelecekler. Kimler bunlar? İnsanın eşi de bakmıyorlar. İnsanın eşi de. Hanımı olsun, kocası bakmıyorlar. Eşi de gelecek. İnsanın evlatları da gelecek. İnsanın evladı da gelecek. İnsanın kardeşi de gelecek. Ana baba da gelecek. O gün anne bir dirhem sen o gün vazgeçmeyecek o gün böyle hiç. Annesi gelecek. Ya Rabbi bana işte oğlum şöyle karşılık verdi. Bana şöyle yaptı, hakkım istiyorum. Al sevabını. Babası gelecek muhtemelenler. Hakkını alacak. Tam hakkını alacak, bağışlamayacak. Oğlu gelecek, kızı gelecek, torunu gelecek, hanımı gelecek, kolesi gelecek, amca dayı gelecek, komşu gelecek, arkadaşı gelecek. Ömür boyu yapılan ne kadar haksızlık varsa alacakların hepsi orada gelecekler. Hakkını tamı alacaklar. Peygamber buyuruyor, eğer sevabı yetmedi şimdi ama bu defa sevabı yetmeyince alacakların günah alınacak sevap karşılığından aynı değerde onların günahı buna yüklenecek bakınız. Yüklenecek. Yüklenecek. Bu Bu kişi tam cennete gireceğim diye sevinir ki Allah korusun. Sümme turiha finnar, Allah korusun cehenneme atılacak muhteremler. Şimdi halk arasında şöyle bir yanlış değerlendirme var halk arasında muhteremler. Ne diyor bazıları? Efendim filan kişi boşuna namaz kılıyor diyorlar. Boşuna hacca gidiyor. Boşuna oruç tutuyor. Neden? İşte onda ben çok kul hakkım var, alacağım var, hakkımı verin, hakkımı vermiyor diye. İşte onun kul hakkı üzerine var, boşuna namaz kılıyor diye. Bu söz tamamen yanlış mı? Yanlış muhtemelen. Yanlış bakınız. Yanlış. Bir insan üzerinde ne kadar kul hakkı olursa olsun, namaz başka. Namaz, namaz muhtemelen. Namazdır. Hatta bakınız, birçok evliyolar şöyle buyuruyorlar. Eğer bir kişi üzerine diyorlar, fazla kul hakkı varsa, onunla helalleşmesi de mümkün değilse, bu kişi ne yapsın buyuruyorlar muhteremler? Bu kişi ne yapsın? Çok çok sevap işlesin bak. Çok çok sevap işlesin. Nafile namaz kılsın, nafile oruç tutsun, Kur'an okusun, Allah'a hayır versin, sadaka versin. Çok sevap işlesin ki, yani sevabı çok çok olsun ki, yarın mahşerde kul hakkı verdikten sonra kalanı ona yesin. Ona yesin muhteremler. Şimdi mesela dünyada örnek olarak muhteremler. Borcumuz çok. Telefon borcu var, su var, elektrik var, kasaba var, markete var, fırına var, var, var borcum borçta gibi. Ne yapacağız? Çok çalışsak, çok kazansak hem bunu öderiz, bir de kalanı kalır muhteremler. Kalır bu şekilde böylece. Bunun için adı cemaatimiz tek çaresi, tek bunun çıkar yolu, sevaplarımızı çoğaltmak. Efendim işte işimiz var ama ya. İşi bırakıp işini hep namaz mı kılalım? Sevap demek yalnız namaz demek değil ki. Tam farz namaz şart bu. Bunun için sevap yok bunun dışında. Yolda birine selam verdik. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Bak yazdı mı sevap muhteremler. Yolda giderken bir taş gördük. Aldık kenara koydu bak. Sevap yazıldı muhteremler. Hatta bir kişi yolda giderken bir çöp, bir taş gördü ki arabaya da çarpabilir, Müslümana zarar verebilir. Eğer kişi onu ayağına vurup taşı geri atarsa bir sevap alıyor. Elini alsa 10 sevap alıyor bakındır. 10 sevap alıyor elini alsa bu şekilde. Tevazu ettiği için bu şekilde böylece. Yani sevap çok muhteremler. Bir insan hasta ziyarete gidiyor bakın. Sevap. İnsan bir cenazeye gidiyor Allah için. Sevap bu şekilde. Allah Teala zikreder. Geçen hafta geçti konusu. Allah zikreder. Bak sevap muhterem böyle. Hep sevap böylece. Yani hayatımızı inşallah sevap açısından eğer değerlendirirsek inşallah sevabımız çok olursa demek ki haklılar hakkı aldıktan sonra da kalan sahibi iş yeterse yine kul kazanıyor muhteremler. Şimdi bir kısa konu alacağım muhteremler. Kul hakkı af olmaz mı tövbe ile? Bu konuya gelelim şimdi. Mesela insan elhamdülillah Kadir Gecesi'ni ihya ediyor insan Kadir Gecesi'ni. İnsan hacca gidiyor. Arafat'a vakfeye duruyor. Müze vakfeye duruyor. Peki kul hakkı af olmuyor mu tövbe etmek ile? Kul tövbe ediyor. Secdeye kapanıyor. Gözü döküyor. Affet beni ya Rabbim. Ne oluyor? Allah affediyor. Allah kendi hakkı affediyor mudur? Ama kul hakkına gelince af olmuyor. Bir gün peygamberimize sahabeden biri geliyor. Medine dışında oturan biri geliyor. Peygamber hadisi uzun da biraz özeteyim inşallah. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Resulallah ben de fi sebilillah cihada gitsem Allah yolunda bir de Allah yolunda Allah'ın dinini hakim kılmak için ben de cihada gitsem ve bu cihatta öldürürsem, şehit olsam Allah Teala benim biralarımı affeder mi? Peygamber sordu. Peygamber şöyle buyurdu. Bu ibare okuyun burası inşallah. Ve ente sabirun. Bak. Ve ente sabirun. Eğerse Allah yoluna çıktın, cihada çıktın, düşmanla savaşırsın. İslam'a hakim kılmak için. O anda şehit olduğun anda, Ve ente sabirun, o anda sabırla yanında duruyorsun, sabırla. Muhtesibün, Allah'tan karşını bekliyorsun. İhlas ile sırf Allah için. Yani başka amacın yok. Hiçbir amacın yok başka. Sırf Allah için, Allah'tan karşını bekleyerek ve sabrederek safına duruyorsun. Mukbilün, düşmana karşısın. Gayre müdbirin, arkadan hep kaçmıyorsun bakınız. Demek ki bir kişi evet savaşa girdi. Ama neden girdim buraya? Pişman şimdi. Bak kaybetti. Ölse de şey yok mu derler. Yani gittiği savaş Allah yolunda olsa bile ama bakınız. Yani Allah'ın din hakkımız olsa bile savaşa girdi ama toplar patlıyor. Üstün bombalar yağıyor. Yanındakiler ölüyor, bağırışıyorlar. Eyvah korktum. Hemen buraya geldim. Pişman oldu. O anda ölse şehit olamıyor. Sabır olacak. Başka amacı olmayacak. Efendim zorla gönderilmiş değil. Kendi gönüllü Allah için gitmiş ve Allah'tan karşını bekliyor. O anda bakınız eğer kaçarken arkadan vurulsa yine şey olamıyor. Olamıyor. Peygamber buna buyurdu. Allah affediyor. Bu kişi peygamber buyurdu ki evet Allah seni o zaman her gün affeder. Bu kişi döndü, biraz gitti. Peygamber biraz sonra çağırdı onu. Sümekal. Dön bakın, gel bakalım. Ne dedin sen bana az evvel? Şey dedim ya Resulallah. Allah için cihada gitsem, sen Allah için cihada gitsem, şehit olsam, günahları affolur mu? Peygamber şöyle böyle, affolur. İlle deyne. İlle deyne. Fene cibile kaleli dalike. Peygamber buyurdu. Önce peygamber bu borcu saymadı peygamberlere. Peygamber sonradan buyurdu. Dön gel bakalım. Şöyle buyurdu. Allah senin günahını bağışlar. İlle deyne ancak kul hakkı. Bak. Yani Allah yolunda şehit olsan. Uhud'da, Bedir'de ölse kişi. Allah'ın dinini hakim kılmak için savaşsa kişi ölse, şehit olsa demek ki kul hakkı affolmuyor. Peygamber şöyle buyurdu, Çin Cebrail Aleyhisselam bana geldi, böyle buyurdu buyurun muhteremler. Bir inşallah, bir kısa antrenmanı konu inşallah muhteremler. Bir gencin biri yeni evlenmiş. Hem de çok eşini seviyor, eşi onu seviyor. Çok da mutluymuşlar. Hanımı da hamile kalmış. O anda bakıyor, o dönemde minarelerden bir ses geliyor. Ey Müslümanlar! Yani ya eyyühen nas! Ey insanlar, ey Müslümanlar! İşte düşman filan İslam ülkesine saldırmış. Kadınları asıp kesiyor, çocukları öldürüyor, camileri yakıp yıkıyor. Allah için cihada koşun! Allah için cihada koşun! Fi sebilillah! Minareden haber veriliyor. Bu dağında oturmuş haramınla yemek yiyormuşlar. Yediği lokma boğazına tıkanıyor. Şu anda benim Müslüman kardeşlerim asılıyor, kesiliyor, dövülüyor, sövülüyor, hanımların ırzı namusuna geçiliyor, çocukları öldürülüyor, camiler yakılıyor, yıkılıyor. Ben evde mi oturacağım? Dönüyor hanımına. Ne oldu? Hakkı hayat bana diyor. Ben duramayacağım evde diyor. Ben bu cihada katılacağım. Hakkı hayat bana diyor. Hanım peki olur diyor. Hakkımı ödeyeyim diyor. Helalaşıyorlar, gidiyor muhteremler. Tabii haber geliyor ama şehit haberi geliyor. Orada şehit olmuş. Kadın tek başına hamile kadın derken kadın çocuğunu doğuruyor. Çocuk doğuyor. Evde yalnız ikisi anne oğul. Erkekmiş de doğan çocukta. Çocuk hep evde. Bir annesini biliyor. Anne, evladı birine sarılmışlar. Çocuk biraz büyüyünce sokağa çıkmaya başlıyor çocuk. Çocuk sokağa çıkıp bakıyor. Allah Allah, bir de baba diye bir şey var. Onu çok sokakta öğreniyor şimdi. Baba diye bir şey varmış. Bakıyor akşam üzere erkek falan geliyor. Evinde elinde istila bir zemil tabii. Zemile falan gidiyor. Koşuyorlar baba falan diye. Derken çocuk arkadaş evine gidiyor bakıyor. Baba da evde bir şey var. Dışarı görüyor. Annesi var. Demek ki aile bir de baba da var. Çocuk buna duygulanıyor, eve geliyor. Anne, herkesin babası var. Niye benim babam yok? Annesi soruyor. Annesi tabii göz içi bundan saklayarak zorla. Yavrum, senin de baban var. Uzak bir yere gitti baban yavrum. Gelecek inşallah. Merak etme. Peki anneciğim diyor. Gene çocuk tabii sokağa çıkıyor, gidiyor ama şimdi çok da bir özenti oluyor babaya karşı. Niye onun babası yok? Herkesin babası var. Bakıyor anne, baba, çocuklar gezmeye gidiyorlar. Ancak aile öyle tamamlanıyor. O zaman ailesinin bir noksanlık olduğunu fark ediyor. Yine eve geliyor. Anne be, niye benim babam gelmiyor? Neden benim babam yok? Herkesin babası var. Annesi tıkanıyor, cevap veremiyor buna. Şimdi annesinin böyle tıkandığını görünce çocuk artık sormuyor şimdi. Annesini sormuyor. Çok akıllıymış. Derken çocuk okul çağına geliyor. Tabi o zaman medrese deniyor. Okula gidiyor çocuk şimdi böyle. Okulda çocuk bir şiir eline geçiyor. Bununla ilgili. Çocuk bunu okuyor, bakıyor. Sanki çocuğun hayatını anlatıyorlar bu şiirde. Çocuk alıyor bu şiiri. Eve geliyor. Ama ağlamış, ağlamış, ağlamış böyle. Gözleri şişmiş, başı çatlıyor, ağrıyor. Eve geliyor, annesi üzülmesin de gözlerini saklıyor annesinden. Annesi bakıyor, yavrum ne oldu sana yavrum? Biri mi seni dövdü, bir şey mi oldu yavrum? Yok anneciğim, başım ağrıyor, bir yatayım biraz diye. Peki yavrum diye. Alıyor odasına, üzerine örtü, yatıyor çocuk. Şimdi çocuk yattığı yerden alıyor, okuyor şiiri. Şiir okuyayım ben de size muhtemelen inşallah, ben çok duygulanım şiirden. Anne, anne, babam yok mu? Nerede kaldı, gelmedi? Böyle devam ediyor. Sonra şöyle diyor, devam ediyor. Çok bayramlar gelip geçti, bir elbise görmedim. Çok geceleri aç yattım, hiç kimseler bilmedi. Anne, anne, babam yok mu? Nerede kaldı, gelmedi? Ben büyüdüm, beni görüp muradına ermedi. Uzun daha şiir. Çünkü bunu hem yavaş okuyor, içini ağlıyor böyle. İçini ağlıyor çünkü böyle. Derken tutamıyor, başka ses alma başlıyor. Annesi koşup bakıyor, oğlu ağlıyor ama yüzü kıpkırmızı olmuş. Terlemiş çocuk böyle, yanıyor çocuk. Yavrum ne oldu, ne oldu yavrum? Bakıyor kadın, kağıdı görüyor, onu okuyor. Tabii kadın da ağlıyor bu sefer. Kadın kendini bırakıyor, çocukla meşgul oluyor şimdi. Yavrum ona su veriyor. Üzerine hafif şey abi geliyor falan böylece. Yani sıkıntı gitsin falan derken. Çocuk bu şekilde yatarken hafif bir uykuya dalıyor çocuk şimdi böyle. Hafif bir uykuya dalıyor. Daldığı anda hemen babası buna geliyor. Tam uyku değilmiş hem. Uyuklama halinde. Hem babası geliyor. Yavrum ben senin babanım diyor. Ama yeşiller girmiş. Nurlara bürünmüş, çok güzel koku salıyormuş. Yavrum ben senin babanım. Yavrum ben ölmedim, ben şehit oldum. Her zaman ben buraya geliyorum, ben seni görüyorum, siz beni göremiyorsunuz. Ama yavrum ağlama. Ona ben dayanamıyorum yavrum, ne oldu ağlama yavrum. Beni üzüyorsun, ben ölmedim yavrum, ben cennet yaşayayım yavrum. Baba, sen benim baban mısın? Evet yavrum, ben senin babanım yavrum. İnşallah bana kavuşarsın sizlerde. Baba nasıl o alem? Nasıl o alem? Daha mı güzel dünyadan? Ah yavrum, ne rahat o alem yavrum. O kadar güzel. Yalnız yavrum diyorum, benim bir sıkıntım var bak. Benim bir sıkıntım var diyor. Yeni evliyken diyor, annenle diyor, bir komşudan bir ölçek un aldık. Ödünç aldık. Aç kalmıştık, aldık. Ben diyor, o unu yerine veremeden, ödeyemeden şehit oldum gitti. Şimdi burada bana onu soruyorlar diyor. Neden onu ödemeden geldin diye bana soruyorlar böyle diyor. Her şeyim tamam, onu bana soruyorlar. Yavrum, annem biliyor diye kimler aldığımı. Annem biliyor diye, annene söylüyor diye. İnşallah onu öderseniz diyor, ben tam kurtulacağım diyor. Hemen şu an uyanıyor anda, annesi de başlıyor onu yeliyor. Evladına, anne, anne, ben babamı gördüm anne diyor. Ne oldu yavrum diyor, babam ölmemiş anne diyor, babam şehit diyor babam diyor, ne güzel babamı gördüm ben diyor. Yani babam bize bir tavsiyesi var babamı anne diyor. Babam diye bir komşudan bir ölçe un almış diyor. Onu ödeyememiş diyor, onu sen biliyormuşsun diyor. Onu ödeyelim mi anne? Ödeyelim ama yavrum şu anda unumuz elimizde yok fazla diyor. İnşallah diyor pazara diyor. Hafta pazar kurmuş o kasabada. İki tavuk var diyor. Ona satarız öderiz inşallah be diyor. Anne be diyor. Beklemeyelim pazara bir anne diyor. Babam rahatlasın diyor. Rahatlasın babam diyor. 7 günü ben götürüp vereyim ona diyor. Pek yavrum diyor. Bir aç kalalım olur razıyım ben diyor. Annesi unu koyuyor. Tam ölçü doluyor. Git yavrum diyor işte arkadaşın babası diyor. Çünkü alıyor onu şimdi. Sen gidiyor. Amca ne var? Ben geldim. Seninle görüşeceğim biraz. Ne var yavrum? İşte babam sana un almış böyle bu şekilde bunun durumda. Bu babam sana ödeyememiş. Onu getiririm sana. Peki ne bildin yavrum? O anlatıyor rüyasını. İşte anlatınca şimdi soruyor o kişi. Yavrum peki sen var mı yiyeceğiniz? Yok. Bunu getirir sana. Yavrum aldım kabul ettim diyor. Babanın hakkı helal olsun inşallah böyle diyor. Ben size hediye olsun diyor muhteremler. Şimdi bakın aziz cemaatimiz insan şehit de olsa bakınız, şehit olsa Allah yolunda, İslam için, din için, Kur'an için o yolda insan şehit olsa ki o kişinin oruç borcu da af oluyor, namaz borcu af oluyor baktığı emirler. O kişinin her günü af oluyor, yani kul hakkı af alıyor. İllel Fatiha.